Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Efe Pigme müzikleriyle yaptık. Bir şölen şarkısıydı. İnisiyasyon, yani topluma kabul edilmesi gençlerin töreninin sonunda söylenen bir şölen şarkısıydı. Bunu bugün Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü ve UNESCO'nun bundan 14 yıl önce 2005'te 20 Ekim'de kültürel ifadeli biçimlerinin çeşitliliğinin ilerletilmesi için UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Kültür ve Eğitim Örgütü'nün geliştirdiği bir sözleşme vardı. 4 maddesi de var. Yani dünyadaki temel çatışmaların, belli başlı çatışmaların ve savaşların 4/3'ünün aslında bir kültürel boyutu olduğunu ve bir kültürün öbür kültüre üstün ya da aşağılık olduğunu, aşağı olduğunu kabul ettirmek için yapılan şeyler. Ve onun için de kültürler arasındaki köprüleri inşa etmek son derece önemli. Barış, istikrar ve gelişme için diyor. Ve bugünü de diyalog ve gelişme için kültürel çeşitlilik günü olarak ilan etmiş UNESCO. Biz de onu kutluyoruz. Ve son derece önemli 4 tane maddesi var. Kültürün yönetişimi için, kültürün geliştirilebilmesi için sürdürülebilir sistemleri destekleyin, destekleyelim. Ve kültürel hizmet ve servislerin ve kültürel işlemlerin sanatçıların ve kültür çalışanlarının aralarındaki ilişkiyi geliştirelim ülkeler arasında. 3. olarak sürdürülebilir bir gelişme çerçevesi içinde kültürü entegre edelim kültürü ve 4.'sü de insan haklarını ve temel özgürlüklerini geliştirelim. Bunun savaş önlemek, barışı geliştirmek için esas yol kültürlerin biyolojik çeşitliliği olduğu gibi kültürlerin çeşitliliğinde hayati bir önem taşıdığı yolunda. Biz de o şarkı Pigme şarkısını bakalım neden çaldık. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...21 Mayıs... Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü. 1906 yılında Kongo selvasında yakalanan bir pigme New York'taki Bronx hayvanat bahçesine getirildi. Pigmeye Otabenga ismi verildi ve kendisi bir kafesin içinde bir orangutan ve 4 şempanze ile birlikte halka teşhir edilmeye başlandı. Uzmanlar kamuoyuna bu humanoidin yani insansının eksik halka olabileceğini söylüyor ve bu varsayımlarını teyit etmek için de onu tüylü kardeşleriyle oynarken gösteriyorlardı. Bir süre sonra Hristiyan şefkati pigmiyi hayvanat bahçesinden kurtardı. Her yol denendi ama hiçbir işe yaramadı. Otabenga kurtarılmayı reddediyordu. Konuşmuyor, yemek masasında tabakları kırıyor, ona dokunmak isteyen herkese vuruyor, hiçbir iş yapmayı beceremiyor, kilise korosunda şarkı söylemeyip susuyor, onunla fotoğraf çektirmek isteyenleri ısırıyordu. 1916 kışının sonunda 10 yıllık evcilleştirmenin ardından Otabenga ateşin karşısına oturdu, çırılçıplak soyundu, ona zorla giydirilmiş olan giysileri yaktı ve çaldığı bir tabancayla kendi kalbine nişan aldı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...32 yaşındaymış intihar ettiğinde Otabenga. Evet, bir hayvan gibi sergilemişler. Sonra Hristiyanlaştıramamışlar, beyazlaştıramamışlar, evcilleştirememişler. Kültürel çeşitlilik gününde de Eduardo Galeano onu alıyor. Kendi kültüründen koparıp sergiliyorlar. Evet, Halk Kuvvetleri isimli militan ve kaçakçılarla uğraşan örgüt eşini ve çocuklarını katletmiş ve ufak kabilenin neredeyse tamamını ortadan kaldırmış Otabenga'nın. Aynı kuvvetler Otabenga ve hayatta kalan birkaç kabilenin üyesini yakalayarak esir almışlar. Günler boyu yürümeye zorlamışlar Otabenga'yı. Sonunda para karşılığı Basışeller adı verilen bir insan grubuna, sonrasında da bunlar aracılığıyla Samuel Phillips Werner isimli Hristiyan misyonere satmışlar. Bundan sonra da anlatılan hikaye zaten Galeano tarafından dile getiriliyor. Evet. Evrimağacı.org'da bu konunun evrim teorisiyle alakalı olarak bağlantısı da sorgulanmış. İşte eksik halka olmasın falan diye düşünüyorlar ya, maymunla insan arasında bir şey. Evet, Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü'nde bu hikayeyi aldık. Tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1864'te bugün Kuzey Kafkasyalılar, Çerkeslerin ana vatanları olan Kuzey Kafkasya'dan Ruslar tarafından Osmanlı topraklarına sürgün edilmesi. Büyük bir zorla hicret ettirilmeleri yani. Evet. Zorla, göçe zorlanmaları yani. 1994'te bugün de hacda şeytan taşlama ayini sırasında izdiham çıkması hatırlanacaktır. 7'si Türk olmak üzere 185 hacı oracıkta ölüvermişti. 1994. 25 sene önce tam. Ve 1996'da bugün de örtülü ödenekten 5,5 milyar lira ile bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsadan adlı kişi Balıkesir'in Altınoluk beldesinde yakalanmış. Soykırım ve sürgünü sembolize eden 21 Mayıs 1864'ün yıl dönümünde Çerkezler İstanbul Galatasaray Lisesi'nde bir buluşma gerçekleştireceklermiş. İstanbul'daki buluşma, yani farklı yerlerde de var, Kayseri'de de var mesela. İstanbul'daki buluşma saat 21.21 olarak belirlenmiş. Çerkezler 21 Mayıs vesilesiyle soykırımın tanınmasını, soyadı, dil ve kültür haklarının verilmesini ve ana vatanlarına dönüş kolaylığının sağlanmasını talep ediyorlar. Evrensel Gazetesi'nden aktardım ben de. Evet, o da ağır bir başka durum. Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü'nde onu da söyleyelim. Evet, şimdi bir de çaldığımız Şölen şarkısıyla ilgili olarak da küçük bir bilgi vererek bitirelim bunu. Efe grubu Mbuti pigmilerinin Ituri ormanlarında Kuzey Kongo'nun Afrika'da kuzey doğusunda yaşayan bir kabile. Bu çalınan müzikte inisiyasyon töreninin sonunda 1987'de kayıtlanmış ve Fonti Musicali'de tarafından da, şirket tarafından da 1991'de basılmış. Orijinal bir kayıttan dinledik bunu da. Evet. 1987'de kaydedildi. 1987'ye göre oldukça güzel bir kayıt almışlar. Evet. Bayağı iyi. Belki temizlenmiştir sonradan bir miktar ama çok iyi yani. Pek sık bulunan kayıtlar değil bunlar. Evet. Böyle bir hizmetimiz olsun dedik biz de dinleyicilerimize. Evet, şimdi haberlere bakalım. Şimdi çok en önemli hikayemiz, iki tane kötü haberimiz var. Hatta üç tane diyelim. Ondan sonra da iyi haberlere geçelim. Bir tanesi Botswana'da, Afrika'da başlamıştık konuşmaya. Afrika'dan devam edelim. Botswana ülkesi bu yılı kuraklık yılı ilan etmiş. İlk büyük iklim yıkımı, iklim değişikliği diyorlar ama artık iklim değişikliği lafının da Guardian gazetesi ile beraber bir kez daha tekrar etmek gerekir ki iklim değişikliği çok yumuşatıcı bir laf. İklim krizi demek lazım. Greta Thunberg'in sık sık herkese söylediği gibi bütün dünya krize kriz demezsek bunu çözme yolunda da girişimde bulunamıyoruz. Evet, ilk iklim krizinin örneklerinden bir tanesi de Botswana ülkesinde olmuş. 2018-2019 yılını tamamen eşitsiz yağmurlar, dengesiz kuraklık dönemleri ve sıcak dalgalarıyla, tabii ki asıl şey gıda maddelerinde, tahılda ve diğer şeylerde düşüş var. Hasatta ve şeylerde, hayvancılıkta fevkalade düşmüş durumda. Hemen araya bir iyi haber şey yapayım. Aslında Botswana zengin bir ülke. Hem tarımsal açıdan hem de içinde bulundurduğu madenler açısından. Mesela geçtiğimiz haftalarda Afrika kıtasının refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olarak bilinen Botswana'da tarihin en büyük ikinci elması bulunmuştu. Evet. Ama istenilen ölçüde parlak olmadığı için yapma şimdi ya. İyi haberi veriyorsun. Işıl ışıl oldu. Rekor fiyata satılamayacakmış. Yapma ya. Evet evet. Tenis topundan biraz büyük şeymiş. Olsun, aldım şurada, aldı da bir yerde top oynar. Kanadalı şirkete sormanız gerekiyor. Botswana'da çıkan maden şeyi, elması Kanadalı şirket tarafından bulunduğu için onlara sormanız gerekiyor. Parlatır. İyi top oynayan arkadaşlarımızla, Selahattin'le falan oynarız burada. Evet. Neyse, ucuza kapatalım ama iyi haber aslında, iyi tarafından bakalım. Şimdi Afrika'da bu bayağı yiyecek gıda kıtlığına da yol açabilir. Aynı zamanda su sıkıntısına da yol açır. Hem sulama yol açar, hem sulama, hem çamaşır yıkama, temizlik, hem hijyen bakımından çok ciddi problemler olabilir deniyor. Bu Bangladeş'te de balık avlanmak yasaklanmış. Balık avlanması. Nasıl bu haber? 65 gün ama. Fazla endişelenmene lüzum yok canım. Sadece 65 gün. Balık üreme süresi için. Galiba Botswana'da da fillerin avına şey, yasak kaldırılacakmış. Öyle mi? Evet. Fil dişi lazım değil mi? Çok fazla oldular demeye başlamış galiba şu andaki başkan. Filler mi artmış yani? Evet. Kuraklığa da onlar sebep oluyordur herhalde. Hükümet kaldırmak istiyormuş. Çünkü oradaki insanların gıdalarını paylaşıyormuş. Karşılarına çıktıkları zaman da öldürüyormuş. İşte bu yani bütün felaket filler yüzünden oluyor. Bir de balıklar yüzünden oluyordu. Ama balık bitmiş ama. Çok ufak bir ekleme yapayım. Eğer gecesine 355 dolara vereceğiniz lüks bir bungalovda kalıp bu etkinliğe katılmak istiyorsanız, fil avcılığı safarişe katılmak istiyorsanız 45 bin dolardan başlıyormuş fiyatlarda. Fil dişini kaça alıyoruz? Onu hediye olarak evinizde paketliyorlardır herhalde. Elmasın yanında işlemeci. Parlamayan elmas. Bir de işlemeci bulmalıyız yalnız fil dişinin üzerine oymalar yapmalıyız. Neyse, Bangladeş'e geçelim. Yani çok önemli aslında. İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Sen hatırlıyor musun daha önce? No. Yani Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Eşref Ali Han Hasru, başkentte çıkan yerleşik gazete Dhaka Tribune gazetesinde açıklamış. 65 günlüğüne hiçbir şekilde balık avlanmayacak demiş. İşte bu ufak bir haber zannediyorsun ama öyle değil. Varum. Çünkü balık bitmiş, bitiyormuş. Özellikle de Hilsa denen bir balık, bir çeşit sardalya gibi bir şey. Bengal Körfezi'nde çok bolca bulunurken muazzam düşmüş aşırı avlanmadan dolayı. Bunu başta George Monbiot olmak üzere pek çok gazeteci ve aktivist yazıyorlar. Zaten felaketin tabi büyük şirketler tarafından, büyük birkaç tane şirket bütün balıkları, dünyanın bütün balıklarını toplamakta denizlerinde. Ama ona rağmen şimdi balık avlanmasını yasaklaması iyi bir haber gibi görünüyor. Yani hükümet bizzat BBC'ye açıklama yapmış. Bu yeni bir haberdi. Dün aldık bunu. 20 Mayıs'tan, yani dünden itibaren 23 Temmuz'a kadar, yani üreme mevsiminde balık avlanamayacakmış. Ama tabii kaçakçılığı nasıl önleyecekleri düşünülüyor. Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Siddiqui'nin ev sahipliğinde politikacı, bürokrat ve diplomatlar iftarda bir araya gelmişler. Ankara'daki bir otelde düzenlenmiş iftar programı. Hilsa yemişler mi? İşte umarım yememişlerdir. Programda konuşan Büyükelçi Siddiqui, mübarek Ramazan ayının Türkiye'de idrak etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek davetlere teşekkür etmiş. Balık yememişlerdir herhalde. Bence yemezler. Mevsimi değil çünkü. Mevsimi. Yani yasaklandığı sırada olmaz. Bangladeş'te o. Bangladeş Türkiye'de yasaklandı mı? Yok. Bir de son bir kötü haberim var. Solucan sevmeyenler için iyi haber de sayılabilir. Solucanlar bitiyormuş. Ve bu fevkalade kötü bir haber çünkü. Yani pek sevimli insanlar sayılmıyorlar ama yer solucanları. Yani yeni bir, bu yıl yapılan yeni bir bilimsel araştırma, çiftçiler tarafından kontrol edilen arazinin, ekilebilir arazi diyelim onlara, işte %42'sinin, yani neredeyse yarısına yakınının çok ciddi şekilde solucan eksikliği çektiğini, bunun da tabii o toprağın havalandırılmasına ve tarım elverişli hale gelmekten çıkmasına havalandırmasına engelliyor. Yani. Ne olacak şimdi? Solucan gübresi ekstra gelir kapısı olduğu şeklindeki haberlerin sonu mu geliyor? Herhalde. Yani çok kaygı verici bir haber olarak da Guardian'dan bunu da verebiliriz. Jules Howard imzalı. Gelelim iyi haberlere şimdi. İyi haber. Evet. 24 Mayıs Cuma günü bütün dünyada büyük bir eylem var. Greta Thunberg ne yazmış bakalım. Yani benim elimdeki Twitter sayfasından Greta Thunberg'in 107 ülkede 1263 yerde dünya çapında öğrenciler, çocuklar, gençler greve gidiyorlar. Herkese hoş geldin diyoruz. Herkese ihtiyaç var diyor. Ve en yakın yerinizi bulun, yapacağınız okulu bırakacağınız o gün için ve kendiniz bir tane kurun ve lütfen bunu dolaştırın, her yerde duyulsun diyor. Dünkü Greta Thunberg'in sitesinden bir değişiklik var mı bu konuda? Yok, yakın zamanda zaten bunlar belli olacak. Biz de Açık Gazete içerisinde bu havadislerden bahsetmeye, hem Türkiye'deki hem de dünyadaki haberleri takip etmeye de devam ediyoruz. Evet, dünyanın en büyük hareketlerinden birisi olmaya doğru gidiyor. Pek çok rekor kırıldı şu ana kadar. Bu ikinci büyük grev oluyor. Ve çok ciddi bir şekilde etki yaratabilir. 24 çok da hoş bir şey de var. Biz biriz ve geri geliyoruz. İklim için ikinci grev, küresel ikinci grev 24 Mayıs 2019 diye Greta'nın da oturmuş çökmüş bir şeyle dünyanın global diye yazarken de evet, onun dünya şeklinde olduğu ve Strike Global 2. İklim için ikinci grev. Türkiye'de de birçok yerde düzenlenecek. Bunlardan ilk belli olanlardan bir tanesi İstanbul'da Maçka Parkı'nda, Maçka Sanat Parkı'nda olacak. Cuma günü 24 Mayıs'ta saat 12'de Atlas Sarrafoğlu arkadaşları ve çağrısını duyan diğer insanlar, diğer gençlerle, bizim de yakından tanıdığımız gençlerle beraber oraya gidip dünyadaki iklim kriziyle alakalı mücadele edilmesini isteyen diğer gençlere mesaj verecekler ve büyüklerine de aynı şekilde mesaj verecekler. Evet, çok hareketli olacağını tahmin etmek mümkün. Yani ben yakından bakıyorum. Bu arada da Neil Kay adlı bir bilim insanından son derece ilginç bir grafik de yayınlamış Greta Thunberg. Onu da hemen söyleyeyim. 1751'den beri karbondioksit salımları, atmosfere sera gazı salımlarının kümülatif, yani toplam birikmiş halinin ölçümü yapılmış. Her yıl için tek bir piksel kullanılıyor. Yani rengi koyulaştırmak için inanılmaz derecede koyulaşıyor. Şimdi 1 milyon ton karbondioksit bir piksel ile gösteriliyor. Ve perspektif için şunu koymuşlar. 1751'de 9 milyon tonmuş. Yani 9 piksel olarak gösteriyor. Gayet açık renkte bir şey, durum var. 2018'de ne kadar olmuş? Çok olmuş. 37 milyon 100 bin ton olmuş. Pikseli saymaya da imkan yok. Yalnız simsiyah artık. Kahverengi bile değil. Yukarı doğru çıkıyor. Bir grafik var böyle. Evet, bu da böyle. Şimdi Greenpeace iklim değişikliği, iklim krizi grevcileri, BP, yani büyük petrol şirketi BP'nin şeyine dalmışlar. Kendilerini konteynerlara, depo dolaplarına kitlemişler. Greenpeace aktivistleri, çok büyük bir hareket var. Harekete geçti Greenpeace'ciler de bir şekilde. Evet. Uzun zamandır beklenen hareket belki de bu olabilir Greenpeace'ten. Evet, BP Londra'da BP'nin merkezini basmışlar ve belli başlı en büyük petrol ve doğalgaz araştırma şirketlerinden bir tanesi, çıkarma şirketlerinden biri ve yenilenebilir enerjiye geçsin diye girişiyorlar ve çok zamanlaması da manidar, hani öyle derler ya. Evet. Çünkü Aberdeen'de British Petroleum'un ya da BP'nin yıllık toplantısı var ve büyük şirketler orada. Büyük yani enerji ne derler, şirket sahip, hisse senedi, bir türlü bulamadım, hisse senedi sahipleri belli başlı yöneticilere iklim için çok daha hızlı hareket etmesini isteyeceklermiş. Aktivistler bir kısmı ikişer ikişer şeyin içindeler, konteynerlerin içindeler, bazıları da binanın üstüne çıkmışlar ve kocaman harflerle İklim acil durumu diye yazmışlar. BP'nin karargahını kapatıyoruz. Çünkü business as usual, yani böyle gelmiş, işler böyle gelmiş, böyle gider. Artık seçim değil demiş Greenpeace sözcüsü. BP yaptığı işin Paris İklim Anlaşması'yla uyumlu olduğunu söylüyor ama hala yeni petrol ve doğalgaz araştırmalarının peşindeler diyorlar ki çok yeni bir haberde dün vermiştik. BP Türkiye'nin yeni ülke başkanı da Joe Murphy olmuş. Hazar Denizi'nden Avrupa'ya ilk kez doğalgaz getirecek 40 milyar dolarlık Güney Gaz Koridoru projesindeki başkan yardımcılığı görevini de sürdürecekmiş Murphy. Şirketin Türkiye'deki entegre faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenecek, ticari, teknik ve operasyonel alandaki çalışmalarına da liderlik edecekmiş. Hayırlı uğurlu olsun Murphy. Ben buna bir de küçük isim öneriyorum. Buyurun yani. Efendim. Murphy Kanunu. Murphy hep kazanır mı diyeceğiz? Evet. Murphy her zaman. Yani nedir mesela Murphy kurallarından bir tanesi? Reçel sürdüğün ekmeği yere düşürürsen daima reçelli taraf şeye gelir, tabana gelir ve rezil rüsva olursun. Bu ülkedeki varlığımız ve 100 yıldan uzun süredir Türkiye'yi Avrupa enerji piyasalarının merkezine taşıyacak enerji projelerinin içinde ortaya koyuyoruz demiş. BP Türkiye ülke başkanı olarak göreve atanmaktan mutluluk duyuyorum demiş. Petrol ve gaz sanayi endüstrisinde 25 yıllık deneyime sahipmiş. Vay canına, nasıl vicdan rahat bir şekilde yaşıyordur kim bilir, düşünsenize. Ya, tabii canım. Bu arada bir iyi haber daha var. Çok ilginç fotoğraflar var. Buyurun efendim. Extinction Rebellion, yok oluş isyanı. Monsanto gibi, yani bütün bu böcek öldürücülerin, daha doğrusu ot kıran diyelim, Orada ilk Doğu Londra'da bir büyük eyleme giriştiler. İnanılmaz bir durum var. Çünkü yok oluş isyanıyla çocuk hareketinin birleştiğini görüyoruz. Gençler, anne babalar. Bu ilk defa benim bu boyutta ilk defa diyeyim görülüyor. Glifosat denen bu madde var ya işte Roundup gibi. Böcek öldürücü değil de ot kıran diyelim. Parklarda oyun alanlarında çocuk bahçelerinde ve yol kenarlarında bunun kullanılmasına engel olunmasını istiyorlar. Protestocular bütün yaban hayatı üzerinde özellikle de arılar gibi polinatörlerin yani tozlayıcıların hayatı üzerinde çok büyük etkisi oluyorlar. Ve geçen cuma da şeyde konuşmuşlar John Burke ile şehir meclisinin başkanı ile konuşmuşlar. Ama hem dain dedikleri işte temsili şey protestosu yapmışlar. Hackney hükümet binası önünde evet. Glifosatın parklarda ve oralarda kullanılması için hem aileleri de onlarla beraber ve yıl sonuna kadar tamamen durdurulmasını istiyorlar. Çok ilginç. Bütün hareketler birleşiyor. İnanılmaz güzellikte fotoğraflar var. Bütün hükümet binasının önünde merdivenler çıkar ya böyle. Evet, efendim. Görkemli bina. Hep merdiven basamaklarının önünde ölü taklidi yapan çocuklar var. Ve anneleri babaları da var. Ellerinde de bayraklar. Extinction Rebellion işaretleriyle. Ayrıca müthiş eğlenceli yani. Şeylerin de görüyoruz. Kılık kıyafet değişiklikleri de var. Hackney'deki protestocuların ve küçük çocuklar ölmeye yatmış vaziyetteler. Öyle kızıyorlar bazen ölüm. Çocukların temsili ölümüne katılmasına. Vallahi bilemem. Kızarlarını. Süslü püslü, güzelim küçücük genç çocuklar, kız çocukları, erkek çocukları dain denen eylemi yapıyorlar. Anneleri babaları yanındayken. Anneleri babalarıyla beraber, anneleriyle beraber kucak kucağa. Yapmayın çocuklar, kızıyorlar. Vallahi şey de güzel. İki tane çok küçük aktivist var. Birisi o sopaların üzerine çıkmış. Ve bir konsey üyesi gibi davranıyor. Elinde de ot kıran spreyi var. O pıs pıs pıs pıs yapıyor. Öteki de zehirli glifosat kılığında bak. Kafatası da böyle kılıklar var. Harika yaratıcı şeyler var. Görseller var. It would be lovely. Bunu yasaklansa diye. Ama bir kelimesini İngilizce'de arı olarak yazmışlar. Ve arı işaretiyle bir tane olağanüstü güzel kılıkta bir olan çocuğu hükümet binasının merdivenlerine yazılıyor. Tebeşirle yazılarken görülüyor. Ve çok güzel. Behave. Nasıl kelime oyunu? Adam insan gibi davranın anlamına geliyor. Aynı zamanda da arı. Bir arı ya. Öyle güzellikte ana babalarla çoluk çocuk ve şey demiş. Toddlers United Against Climate Breakdown. Evet. Bu ne demek? Yani yeni yürümeye başlayan küçükler birleşmiş ve iklim yıkımına karşı cephe almışlar demek. Biraz önce bahsettiğiniz iklim değişikliğinden iklim yıkımına doğru geçişte bu dil değişiminde aslında ortak noktalardan bir tanesi de var. Extinction Rebellion ve çocukların Fridays for Future, Greta Thunberg'le beraber başlayan ve Climate Strike for School Strike for Climate gibi hareketlerin ortaklaştığı alanda burası. Yani bir şekilde o dil de ortaklaşmaya başlıyor. Bu ortak dil kullanılıp yayılmaya başlıyor sonra medya ve diğer insanların dilinde de. Çünkü yaşanmakta olan şey bir değişimden daha büyük bir şey. Bütün ekosistemi etkileyen bir yıkım hadisesi ve bir çöküş, ekolojik çöküş olarak da nitelendiriliyor. Evet. Bu eylemler de mesela dain eylemi de aynı zamanda dünya üzerindeki insanların birbirlerinden haberdar olduğu ve bu konularla alakalı olarak da bu eylemler üzerinden birbirlerine mesaj gönderdiği ve aynı yöntem üzerinden aynı mesajlarla beraber harekete geçmeye hazır olduğunun da ifadesi gibi geliyor bana bir yandan da. Bunun bir benzerini biz geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Ormanları savunmasıyla beraber yok oluş isyanı içerisinde Kuzey Ormanları'nda yapmıştık. Belgrad Ormanı'na gitmiştik orada. Profesör Doktor Ünal Akkemik'le beraber hem doğaya tanımışlık hem de oradaki başlamakta olan hastalık olarak ağaçların içerisinde bulunduğu yıkımdan bahsetmişti Ünal Hoca. Hem de o plastik yıkımını görmüştük en net şekliyle. Bir diğer taraftan da ormanların içinde bulunduğu yasal durumla alakalı bir tehlike vardı. Ve buna tepki olarak da aynı şekilde, bu duruma tepki olarak da Dayin eyleminin aynısını gerçekleştirdik. Oldukça kalabalıktık. İsteyenler Instagram sayfasından Yok Oluş İsyanı'nın, isteyenler de benim Twitter sayfamdan ve Yok Oluş İsyanı'nın Twitter sayfasından görselleri de görebilirler. Zor değil. Avrupa'da yapılıyor. Türkiye'de de aynı şekilde bunları yapabilmek yapılıyor zor değil. Yapılıyor zaten. Evet. Ve bir de belki Ahmet İnsel'le 99'dan sonra biraz konuşma fırsatı da bulacağız. Aynı zamanda Avrupa parlamentosu seçimleri çok yaklaştı ve büyük hararetli tartışmalar oluyor. Yeşillerin büyük yükselişte oldu ama buna karşılık da sağ, milliyetçi sağ, aşırı sağ ve faşist diyebileceğim şeyler de var. Fakat önemli bir şey var. Extinction Rebellion denen grubun, yani Yok Oluş İsyanı denen grubun 9 adayı var. Bağımsızlar olarak CEEI diye. Yani İngiltere'de mi yoksa Avrupa'da mı? Avrupa Birliği. Avrupa parlamento seçimlerinde 23'ünde başlıyor. 3 gün sürüyor. Ve iklim ve ekoloji acil durum bağımsızları adı veriliyor. CEEI, Climate and Ecological Emergency Independent. Ve bu Perşembe günü işte başlıyor. Ve mesela Matthew Taylor'ın The Guardian için yaptığı çok ilginç bir söyleşi var. 19 yaşında siyah bir kız, üniversite öğrencisi, Londralı, aynı zamanda iklim için aday. Kendisiyle yapılmış hoş bir mülakat da var. Onu da Guardian'dan okuyabilirsiniz. Biz şey yapabiliriz diyorlar. Bizim kuşak iklim faciasını önlemek için hazır ve bunun için girişiyoruz diyorlar. Biz devraldık diyorlar. Bu da sonuncu şey. Türkiye'de de genç isimler girmeye başlamıştı meclise. Onların bu konuyla alakalı bir çalışması var mı acaba? Bilmiyorum. Rümeysa Kadak girmişti. 19 yaşındaydı seçimlerde, seçildiğinde. Yani doğrudan onu ilgilendiren bir konu değil mi? Gelecekten bahsediyoruz ve gelecekteki yıkımdan bahsediyoruz. Onun jenerasyonunun göreceği bir yıkımdan bahsediyoruz. Bu konularla alakalı bir bakılması gerekmiyor mu? Meclisin gündemine gelmesi gerekmiyor gerekiyor mu? Gerekiyor. Evet. Bence de soralım. Bakalım biz de soralım. Yalnız öğrencilere de sormuşlar. Akbil indirimi kim yaptı diye. Birazdan aradan sonra da Türkiye'de gençler, öğrenciler ne diyor bakalım. O konuyla ilgili bir cevapları var. T24'ten Melis Karaca'nın haberine birazdan değiniriz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo ve Açık Gazetesi onun. Saat 8.42 ve devam ediyoruz. Birkaç da uluslararası haberden sonra da demin sözünü ettiğimiz kaydı dinletmeye bakalım. Yani oldukça önemli görünebilen bir savaş tehlikesi devam ediyor. Ondan da bahsetmemiz şart herhalde. Yani savaş istemiyorum deyip İran'ın resmi sonu olacak diye tweet attı Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhurbaşkanı. Çılgın Marslılar filminde barış için geldik diye Marslıları biliyor musunuz? Tim Burton'ın filmiydi yanlış hatırlamıyorsam. Barış için geldik deyip ellerindeki lazerle beraber evet, insanları tarıyorlar. Çok ender seyrettiğim filmlerden biri hatırlıyorum. Evet, çok korkunçtu. Yani evet, sen de dün hatırlatmıştın, Yemen'de barış istiyoruz deyip Yemen'de dünyanın en kanlı savaşını da yürütmekte olan ülkeler de var. Fakat bu çok ilginç. Yani if Iran ya da wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again diye bir ünlemli şey yapmıştı. Tweet yollamıştı. Twitter hesabından bir mesaj paylaşmıştı Donald J. Trump. Yani İran savaşmak istiyorsa bu resmen sonu olur diyor İran'ın. Bir daha asla Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etmeyin diyor. Bir kere bu şeyi geçiyorum yani. Tehdit asıl Amerika'dan geldiği gibi tehdiden o oldu. Ama bunları geçiyorum da şeyi ne demek? Ne demek? Resmi sonu olacak ne demek? Officially end. Evet, the official end. Peki ne demek bu? Yani nükleer bomba mı atacak? O zaman da yalnız İran'ın değil, başka yerlerinde, Suriye'nin, belki Türkiye'nin de, İran'la beraber sonu olmaz. İsrail'in de. Yani başka yerlerin de sonu olabilir yani. Çünkü bu nükleer bomba atıldığı zaman atıldığı yerde kalmıyor ve atmosfere dağılıyor. Ve teknoloji ilerledikçe, bomba yapımındaki teknoloji ilerledikçe bu etki alanı daha da büyütüyor. Anlamadım ama yani savaş istemeyeyim diyor. Yalnız Amerika'nın sonu diyor. İran'ın sonu. Savaş, Amerika'nın sonu demiş. Kim? İran mı? Major Danny Scherson. Yani son derece önemli bir yazar o. Ve kendisi bizzat Irak Savaşı'na dahil subay olarak görev almış. Ve maalesef vicdani redçi olmayı reddetmiştim, çok pişmanım diyor. Fakat resmen Amerika'nın da sonu gelir diyor. 120 bin asker yerleştirmekten bahsediyor diyor. Aynı sayı diyor. Daha da çılgın olabilir. 4 kat büyük bir ülkede, nüfusu 4 kat büyük ve çok daha militan bir ordusu da güçlü olan bir ülke. Bunu yapmak çılgınlık olur diyor. Ve yani 21. yüzyılın en korkunç dış politika kararı idiyse Irak, şimdi gene de bu da onun gibi, bundan da berbat olabilir. Enflasyona tabi tutulmuş, belli belirsiz ve son derece gizli, selektif seçilmiş bir takım istihbarat raporlarına dayanıyor diyor. Nasıl olur bu iş anlamadım ben diyor ama aynı bas. Bu arada Yemen demişken, Türkiye'deki MİT tırları davasının bir benzeri de Fransa'da yaşanıyor. Yemen iç savaşında Fransız yapımı silahların kullanıldığını haberleştiren Fransız gazeteciler hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Devletin gizli belgelerine ulaşarak savaşta Fransa'nın rolünü açığa çıkaran gazeteciler, Fransa'nın istihbarat teşkilatınca geçtiğimiz günlerde sorgulanmış. Sorguya çekilmişler. Devletin gizli savunma sırlarını ortaya çıkardıkları ifadeleri gerekçesiyle ifadeler almış gazeteciler. Kaynaklarını açıklamayı reddetmişler. Sessiz kalma haklarını kullanmışlar. Gazetecilerden Geoffrey Livolsi haberlerin kamu yararı gözettiğini ve Fransa'nın bölgedeki istihbaratı ve operasyonları için herhangi bir tehdit oluşturmadığını söylemiş. İsmi Geoffrey. Geoffroy Livolsi belki de. Evet. Fransa'nın Yemen'deki savaşa silahlarıyla destek verdiği iddiasını ilk kez yayımlandığı haber sitesi Disclose, gazetecilerin sorgulanmasını açık ve net bir korkutma girişimi olarak yorumlamış. Çok acayip. Yani haydut devlet, hegemon ya da imparatorluk bir yandan. Fransa o zaman desteklemişti zaten. Desteklememişti Irak işgalini. Britanya desteklemişti. Şimdi bakalım ne olacak? Gazeteciler on binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve ülkeyi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakan Yemen'deki iç savaşta Fransız yapımı silahların kullanıldığını Fransız askeri istihbaratın raporlarıyla ortaya koymuş. Arap Emirliklerine satılan ve Suudi Arabistan'a satılan askeri teçhizatlar arasında lazer hedefleme teknolojisine sahip savaş uçakları, tanklar, helikopterler ve uzun menzilli topçu roketleri yer alıyormuş. Evet, harika. Peki oradan da Af Örgütü'nün açıklamasına geçelim. Uluslararası Af Örgütü, Suriye hükümetinin İdlib ve Hama'da hastanelere ve sağlık merkezlerine karşı gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili açıklama yapıyor. Hastanelerin bombalanması savaş suçudur diyor. Ama böyle devam ediyor. 300 kişiye sağlık hizmeti sunan merkez artık çalışmıyormuş. Böyle de feci şeylerin haberi. Bu da bir yanetten. Gerginliği azaltma bölgesindeki saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Hava ve kara saldırılarında 4'ü çocuk, 12 sivil öldü diye yazıyor. Evet. Ve gözlemevide İdlib'de çalışmalar yeniden şiddetleniyor ibaresini kullanan açıklamalar yapıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi. Peki şimdi Türkiye'ye geçelim ve Yüksek Seçim Kurulu toplantısı sona ermiş. Gerekçeli karar açıklanmamış. Yani iptal kararının açıklanmasından 14 gün sonra gerekçeli kararın açıklanmayacağı açıklandı. Nasıl bu? Bir daha söyler misiniz? Çok kolay olacak. İptal kararının açıklanmasından 2 hafta ya da 14 gün sonra gerekçeli kararın açıklanmayacağı açıklandı. Memnun kaldın mı? Neden burada açıklanmayacağı açıklanmış efendim bu açıklamayla? Anlamamız gereken ne? Nasıl bir açıklama yapmamız gerekiyor aynı zamanda bizi dinleyen, bu açıklamayı merak eden insanlara, dinleyicilerimize? Şöyle, kendimize. 4 üye karşı oy vermiş. Onlar gerekçeli karara şerhlerini hazırlamak için süre uzatımı talep etmişler. İptal yönünde oy veren 7 üyenin yazımı tamamlanmış. Toplam 200 küsur sayfaymış. Heyecan verici bir durum var. Muhalefet şerhi bekleniyormuş. 200 sayfanın üzerinde olduğu ifade edilen kararın bir anetten de bakalım. Muhalefet şerhlerinin yazımının ardından kamuoyuna açıklanacağı belirtilmiş. Sevindin değil mi? Açıklanmayacağı açıklandı. Şimdilik. İleride açıklanacak. İmamoğlu da Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı şaşırtmadı demiş. Şimdi öğrencilere de sormuşlar. Akbil indirimini kim yaptı diye. 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun gündeme getirdiği öğrenci ulaşım kartındaki indirim uygulaması başladı. İstanbul'da 85 lira olan öğrenci kartı 40 lira oldu. Bu İmamoğlu'nun önerisiyle mecliste gündeme gelmişti. Ama Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyeleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi tarafından onaylandı. Tabii şeylerde diğer partilerinki de onay verdi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi işte bak bizim önerimiz dedi. Başta karşı olduğu şeye. T24'te Melis Karaca da öğrencilere sormuş. Öğrenci akbil indirimi 3 gün önce başladı. Siz yaptınız mı indirim? Evet yaptım. Aylık yaptırdım direkt ben de. Peki sizce bu uygulamayı kim başlattı? Ya bence Ekrem İmamoğlu. Hani fikri oyunu sürdü, başkaları yerine getir diye düşünüyorum. Öğrenci akbilinde indirim 3 gün önce uygulamaya geçildi. Siz yaptınız mı indirimizi? Yok henüz yapmadım. Yeni yıl, yeni eğitim öğretim dönem başladığı zaman yapacağım. Peki sizce bu indirim uygulamasını kim yaptı? Bence Ekrem İmamoğlu yaptı. Eğer Ekrem İmamoğlu kazanmasaydı gene aynı şekilde galiba 85 liraydı. Öyle devam edeceğini düşünüyordum. Ve Sayın İmamoğlu'na da teşekkür ediyorum. İndirimle öğrenci akbili 3 gün önce uygulamaya girdi. Siz yaptınız mı? Yaptım. Peki sizce bu uygulamayı kim başlattı? Ekrem İmamoğlu. Neden böyle düşünüyorsun? İlk o söyledi. Ondan sonra kopyaladılar yani. Öğrenci akbil indirimi 3 gün önce uygulamaya başladı. Siz kullanmaya başladınız mı? Evet. Ben son dakikada kaçırdım. Ben kullanmaya başladım. Peki sizce bu uygulamayı kim başlattı? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Neden böyle düşünüyorsunuz? Onun vaadiydi. Evet. Çaldılar. Öğrenci akbil indirimi 3 gün önce uygulamaya başladı. Siz yaptınız mı indirimi? Yok yapmadım daha. Peki bu uygulamayı size kim getirdi? Buraya İmamoğlu'nun teklifi var. Ama onaylandı. O şekilde geldi. İmamoğlu sayesinde. Öğrenci akbilinde indirim 3 gün önce başladı. Siz uygulamaya başladınız mı? Ben daha öncesinden doldurduğum için onun pişmanlığı içerisindeyim. Ama çok güzel bir şey oldu. Bu öğrenciler için çok önemli bir şey. Maddi açıdan sıkıntı çekenler olabiliyor. Çok mutlu oldum açıkçası. Hani böyle şeylerin düşünmesi güzel bir şey. Ufak bir dokunuşlar gerçekten mutlu edebiliyor insanları. Peki sizce bu uygulamayı kim başlattı? Kim başlattı? Bu rekabet. Seçim rekabeti. Öğrenci akbil uygulaması 3 gün önce indirime girdi. Siz uygulamaya başladınız mı? Daha önce yaptığım için daha yapmadım. Peki sizce bu uygulamayı kim başlattı? Tabii Ekrem İmamoğlu. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü onun fikriydi. Diğerleri işte biz yaparız diye. Hani sen 50 diyorsan biz de 40 yaparız diye dedi. Yani o fikrini çalmış gibi oldu. Öğrenci akbillerinde indirim 3 gün önce uygulamaya girdi. Siz yaptınız mı indirimimizi? Benim daha günüm gelmedi. Günümü bekliyorum. Peki bu öğrenci akbillerinde indirimi kim yaptı sizce? Ekrem İmamoğlu. Bunu neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü o sundu teklifi ilk önce. 3 gün önce indirimli öğrenci akbili uygulaması başladı. Siz yaptınız mı? Henüz yapmadım. Peki sizce bu uygulamayı kim başlattı? Ekrem İmamoğlu'nun önerisiydi. Sonrasında mazbatanın geri alınmasından sonra AK Parti yani meclis çoğunluğuna sahip olduğu için bu öneriyi kendisi yapmış gibi gösterdi. Ama asıl öneri zaten İmamoğlu'ndu. T24'ten Melis Karaca'nın haberiydi. Kamerada Berk Özdemir'inmiş. Bu arada da İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı şaşırtmadı diyor. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu. Yani şey de ilginçti. Sayısal baktığımızda Binali Bey'e de bana da haksızlık yapılmış. Neyi aradığınızı anlamaya çalışıyorum diye sormuş. 11 bin öbür tarafta. 16-17 bin oy diğer tarafta var. Bana da ona da haksızlık yapılmış. Çaldılar kime? diyen İmamoğlu enteresan, bunu da yorumlamak lazım demiş. AK Parti bir belge hazırlamış. BBC Türkçe'den bu da. Alıyoruz bu haberi. AK Parti bir belge hazırlamış. Neden yenileniyor diye. İstanbul seçimlerini yenileme kararının nedenleri diye. Tarattırdım arkadaşlardan, rica ettim. Okuyun dedim. Tek bir kelime çaldılar yok. Cumhurbaşkanım oysa çaldılar dedi. Rakibimiz 31 Mart öncesi bir başka, Binali Yıldırım sonrasında başka. Ben hiçbir şey çalmadım, sadece gönül çaldım diye konuşmuş. Yıldırım'ın en büyük hile dediği pusula iddiasına da rakamlarla yanıt vermiş. Büyük seçmenlere büyükşehir pusulasını verilmemiş olması halinde toplam oy pusulasının eksik olacağına vurgu yapmış. Adam ya 3 tanesine kızar, hepsine basar veya oraya bir şey yazar, iptale götürür. Torbayı bağlayıp gönderiyorlar. İptalleri tekrar çıkınca boş çıkıyor. İptal oy niye boş çıksın demiş. Bir de ilginç bir şey var. Ahmet Hakan'la programı erken bitirdi diye bir tepki var. İlginç evet. Bir şey. Nedir o? Ya ben sadece bazı kısımlarını izleyebildim. Yani CNN Türk'teki tarafsız bölge programına konuk olmuş mazbatası iptal edilen İmamoğlu. Ahmet Hakan sunucu, 2 saatlik bir program tam. Hı hı. Yani bütün kayıtlarında öyle gözüküyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki daha önceki yönetimin israfıyla ilgili açıklamalarda bulunurken program reklam arasına girmiş. Daha sonra da sona erdirilmiş. Değişik bir durum. Sunucu Ahmet Hakan saat 11.30 sıralarında zamanımız bitti demiş. Dinle mi? Öyle mi oluyor? Evet, herhalde. Ben konuşmanın ortasında. Reytingler en tavan yaptığı dönemde. Giriyoruz. Evet. Bitiş saati, İmamoğlu da yalnız bitiş saati 12 diye biliyordum demiş. Ki öyle yazıyor zaten. Bütün yazılı olarak da verilen şeylerde, sosyal medyada görülen o. Ama programın erken bitirildiği iddia edilerek Ahmet Hakan'a tepki gösterilmiş. Ve 31 Mart'ta İyi Parti'nin İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Aslan da Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu bu programda 2 saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar dedi. Böyle şey olur mu canım? Olmaz. Talimat gelir mi yani? Gelmez. Bağımsız medya, tamam haklısın. Öyle. Bir de aynı programda Tevfik Göksu tartışması deniyor ama tartışma değil anlayabildiğim kadarıyla. Yani AKP Adalet ve Kalkınma Partisi ya da AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu hakkında Pondos imzasında bulunarak hesap büyük, olay büyük sözleriyle ilgili canlı yayında İmamoğlu ile tartışmış. Şöyle demişti bir iftar programında konuşan Göksu, onu da hatırlatalım. Ne diyor Yunan medyası? İstanbul'u Yunan kazandı. Bir dakika ya, bu arkadaş nereli? CHP'nin adayı nereli? Hesap büyük, olay büyük demiş. Bunu da Ahmet Hakan kısa süren programında dile getirmiş. Öyle mi? Dile getirmiş. Vakit bulabilmiş yani. Ona vakit bulabilmiş. İmamoğlu da onu savunacaksan çağır, kendisiyle konuşayım. Binali Yıldırım'ı da çağır, onunla da konuşurum. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun, buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey, savunmayın lütfen, ben olsam söylemem, ünlem işareti koyalım, kapatalım diyerek tepki göstermiş. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. İlginç bir şey daha var. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 31 Mart seçimlerinde de Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi İkinci, vatandaş siz yönetemiyorsunuz noktasına gelmiş diye bir öz eleştiri yapmış Adalet ve Kalkınma Partisi için. İlginç yani. Star gazetesi basılı yayında kısaltılmış olarak vermiş, her şeyi vermemiş. İnternette ise tam metnini yayınlamış ama sen internet son hemen geri çekmiş. Evet. Yayından kaldırmış. En heyecanlı yerinde. Beka ve Kürdistan'a gidin sözü olmasaydı Kürtler oy verirdi AKP'ye de diyor ama böyle. Star gazetesinden Fadime Özkan'ın sorularına aşırı özgüven ve tecrübeyi ihmal bir hataydı diyor. Bu arada son değişikliklerle de ilgili şeyler var. Eğitimcilerden yeni sisteme tepki gelmiş. Belirsiz ve eksik diye. 7 bakan eskiden eğitim sisteminde 15. kez değişikliğe gidilmesi üzerine eğitimcilerle konuşmuşlar. Deutsche Welle Türkçe'nin kapsamlı bir haber analizi var burada. Türkiye'nin de uluslararası değerlendirme PISA notları düşüyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de zorunlu din dersi olmaz demesi konuşuluyor. Halbuki din dersini zorunlu ve ahlak meselesini zorunlu kıldılar. Matematik olmadan sınıf geçilmeyecek şeklinde bir açıklama yaptı Milli Eğitim Bakanı'nda. Evet. Bir açıklama da oradan gelmiş, evet. Bir açıklama da Türk Hava Yolları Genel Müdürü'nden gelmiş. Yok öyle pas geçme falan dememiş. Hani dün 7 saat kalan okuyucunun, pardon, yolcunun şeyini vermiştik ya. Hı hı. E-mail mesajını, 7 saattir açsız buralardayız yani yiyecek sıkıntısı vardı filan, evet, diyordu. Çorlu Havalimanı'nda yok öyle bir şey demiş. Ve Bilal Ekşi anormal bir durum yok, her şey yolunda demiş. Dışişleri Bakanlığı'nda bir operasyon var, Gülen operasyonu, 249 kişi gözaltına alınmış. Dışişleri Bakanlığı'na personel alımı için düzenlenen sınavlarda Gülen yapılanmasına yakın adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 249 kişi hakkında gözaltı kararı. Hmm. Çok geniş kapsamlı bir şey. Bir de ilginç bir haber var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yani BDDK diye kısaltılıyor, onun yeni bir uygulaması, 100 bin dolar üzeri döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeli gerçekleşecekmiş. Bu ne demek? Tabii iktisatçılar daha iyi bilirler. Fakat Reuters haber ajansı ile ilgili, onunla ilgili konuşan bir bankacı, alınan bu kararın Türkiye'nin ekonomik problemlerini güven tesis etmek yerine kısa dönemli adımlarla aşmaya çalıştığının bir göstergesi olduğunu söylemiş. Turkish style. Turkish, yes. Bu ve bunun gibi adımlar sermaye kontrollerinin ileride daha da artacağına dair kaygıları güçlendirerek risk algısını yükseltiyor demiş. Ama o herhalde Türkiye'nin iyiliğini istemeyen birisi olmalı. Ukrayna'nın yeni devlet başkanı yemin etmiş. Bunu da şeye, belki Ahmet İnsel'e sorarız. İlk icraat parlamentonun feshi olmuş. Yeni seçime gidiyor. Yüksek Rada'yı feshediyorum demiş. Bu da ilginç bir şey. Ve böyle işte haberlerimiz. Şimdi burada ara verelim. Başka dışarıda bıraktığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Fazla da bir şey görmüyorum. Yalnız Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli karar açıklamasını ertelemesi, iktidarın hukuksuzluk iddialarını 200 sayfada toparlaması beklenen Yüksek Kurul'a Cumhuriyet Halk Partisi'de yüklenmiş. Aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun bir tane üyesi var. O da sarayda demiş. Gerekçeli kararın beklendiğini söyleyelim. Gerekçeli kararın açıklanmasının ertelendiği açıklaması yapıldı. Ve Evrensel Gazetesi de manşetten Yüksek Seçim Kurulu kılıf uyduramıyor demiş. Evet, durum bu. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, seçimlerden birazcık bahsedebiliriz. Avusturya'da ilginç bir erken seçim kararı oldu. Avustralya'dan da bahsedebiliriz belki ama ondan çok... Avustralya'dan bahsedelim ama ondan önce siz bana söyleyin, 9.25 mi benim programım kapanışı, yoksa bu Avustralya haberlerini sen Ömer dinleyince birden dün Ahmet Hakan'ın yaptırdığı gibi CNN'in kesiverirsiniz diye korkuyorum. Yukarıdan ben, emir gelir, bir şey olur ha. Ben bilemedim. Ömer Bey. Sen sana güveniyorum Can, hakkımı korumak açısından. Bence devam edelim. Devam edelim peki. Avustralya'da maalesef seçim sonuçları kamuoyu yoklamalarının hemen hemen hepsinin ve aylardan beri sabit bir şekilde belirttikleri sonucu göstermedi. Ve İşçi Partisi arayla kazanacağını, İşçi Partisi'nin beklenen seçimlerde muhafazakar liberal başbakan Scott Morrison önde geldi. Kendisi bunu, Scott Morrison bunu bir mucize olarak, kendisi mucize olarak tanımladı. Her zaman mucizelere inanmışımdır dedi ve karısının çok geç yaşta uzun çabalar sonunda iki çocuk sahibi olmasını da bu seçim mucizesi gibi bir mucize olduğunu söyledi. Yani kendisinin artık mucizelerle hem özel hayatında hem siyasal hayatında mucizelerle iç içe bir kişi olduğunu ima etmiş oldu aynı zamanda. Dini bütün bir Hristiyan olmalı kendisi. Muhafazakar Liberal Parti'nin başında Liberal Milliyetçi Koalisyonu yöneten bir kişi, bilmiyorum, öyle olması lazım, bilmiyorum doğrusu. Ben de bilmiyorum yani, tahminde. Ama sanki böyle mucizelere inanarak konuştuğuna göre, bir de şey dedi tabii, yani Tanrı'nın gözde ülkesi Avustralya'da böyle bir şey olması normaldir gibi bir sözcük de kullandı. Dolayısıyla senin sezgin doğru olabilir Ömer. şimdi bütün kamuoyu okul yoklamalarının İşçi Partisi'ni küçük bir farkla önde geleceğini öngörmesi karşısında seçimi kaybeden Bill Shorter, yani İşçi Partisi'nin lideri, hemen seçim sonuçları ortaya çıkar çıkmaz parti başkanlığından istifa ettiğini bildirdi. Bu dahaki seçimlere benle girmeyeceksiniz dedi. Avustralya'da oy vermek zorunlu ve başbakan olan Morrison da Muhafazakar Parti'nin içinde üçüncü saray darbesiyle, çünkü Muhafazakar Parti hem iktidarda ama hem de üst üste parti içi darbelerle çalkalanan bir parti. Ağustos'ta bir parti içi darbe diyelim, parti içi çoğunluk değişikliğiyle Morrison parti başkanlığını almış ve başbakanlığa oturmuştu. Arkasında Rupert Murdoch gibi muhafazakar medya çok güçlü biçimde yer alıyor. Kazanmasındaki birinci olmasa bile önemli amillerden bir tanesi. Galiba kazanmasını sağlayan, beklenmedik biçimde kazanmasını sağlayan en önemli etmenlerden biri muhafazakar liberal başbakanın hali vakti yerinde yaşlı seçmene önem vererek, onun endişelerini ve beklentilerini ön plana çıkartarak seçim kampanyası yürütmüş olması. Bu da İşçi Partisi'nin eğitim, sağlık ve elbette tartışmanın merkezinde olan çevre koruma amaçlı politikaları sürdürmek için bir dizi orta üst, evet, gelir seviyesindeki kişilerin yararlandığı vergi bağışıklıkları, muafiyetlerini kaldıracağını ilan etmesi. Bu tabii Başbakan Scott Morrison'a bu işçi partisi zaten sadece sizin sırtınıza vergi yükleyip bunları sağa sola çarçur etmekten başkasını bilmez türünden bir kampanya yapmasını sağladı ve bu maalesef bu kampanya Avustralya'da etkili olmuşa benziyor. En azından marjinal bir seçmen kesiminin işçi partisi yerine gene muhafazakar liberal partiye oy vermesine evet, gibi gözüküyor. Evet. Ben de ufacık bir parantez açayım izninle. Yani şunu söylemek net olarak mümkün. 5 büyük şehrinde su kısıntısı uygulaması başlamıştı. Yani kuraklık %99'dan %100'e çıkmıştı ve bunun aynı zamanda 2 yıl içinde Avustralya'nın en büyük hem doğal şeyi, varlığı olan bu mercan kayalıkları, büyük mercan resifi ağardı. 2 sene içinde %85'i filan ölüme doğru gidiyor. Biyolojik çeşitliliği, hem de aynı zamanda da tarihinin gördüğü en büyük wildfire denilen, işte şey, orman da değil, işte oraya özgü ağaçların yanmasından dolayı 2 saat içinde çok büyük bir kısım yok oldu. Ama bu henüz büyük kömür şirketi Adani'nin talimatını uygulayan başbakanı yolundan edemedi. Ama yakında bu cuma günü mesela bütün dünyada olduğu gibi Avustralya'da çok yüksek olması beklenen grevlerde bakalım ne olacak. Ahmet Bey, ben de bir soru sorabilir miyim müsaadenizle? Evet, buyurun. Bu durum Avustralya'ya özgü olarak nitelendirebilir miyiz? Çünkü Avrupa'da da yaklaşmakta olan seçimler var, Avrupa Parlamentosu seçimleri. Aynı şey Avrupa'da için de geçerli olabilir mi? Böyle bir risk var mı? Çünkü bir diğer taraftan da Avrupa'daki seçimlerde yeşillerin de oy oranının arttığına dair haberler var. Avustralya'da da bu konuyla alakalı çeşitli umutlar vardı. Aynı durum. Avrupa'daki seçimlerde ona geleceğiz şimdi. Birincisi aşırı sağ partilerin yükselişi söz konusu. Yani iktidarda olan partilerin kendi güçlerini koruması değil, aşırı sağ partilerin yükselişi söz konusu. Avustralya'da iktidarda olan bir parti kazandı sonuçta 4 yıldan beri. Yani biraz evvel Ömer'in söylediği sonuçların sorumluluğunun hesap sorulması gereken parti gene kazandı. Avrupa'da ise iktidarda olan liberal sağ veyahut sosyal demokrat partilerin birkaç yer dışında, işte İtalya'da var aşırı sağ bir partinin koalisyonu, iktidarda olan liberal sağ veyahut sosyal demokrat partilere tepkiyi bir şekilde ifade eden aşırı sağ partiler yükseliyor. Aradaki fark biraz orada. Yani Avustralya'daki gelişme biraz daha atipik bir gelişme. Yani seçmen iktidardakinden hesap sormuyor. Bizdekine benziyor diyelim belki. Bizde daha, bizim durumumuz Türkiye'nin durumuna daha çok benziyor. Avrupa'nın durumundan çok. Ama Avusturya'daki gelişmeyi bahsedip belki Avrupa seçimlerine öyle geçeriz. Avusturya'da beklenmedik bir şey oldu. Cumartesi günü iktidardaki koalisyonun muhafazakar ve aşırı sağ milliyetçi partilerin koalisyonu çatladı. Başbakan yardımcısı, aşırı sağ parti Özgürlük Partisi'nin lideri Strache'nin istifa etmesine yol açan bir video kayıt skandalı ortaya çıkmıştı. Strache 2017'de Ibiza'da kaydedildiği belirtilen bir konuşmada bir kadınla, yanında bir kişi daha var, bir erkek daha var, biraz alkolün de fazla kaçtığı bir ortamda olduğu tahmin ediliyor. Bu kadını bir Rus oligarkının temsilcisi olarak algılıyor. Belki de öyle, bilmiyorum. Ve ona Avusturya'da kendi partisinin desteklenmesi karşılığında önemli kamu ihaleleri veyahut imkanlar tanınmasını vaat ediyor. Evet. Ve bu yayınlanır yayınlanmaz Özgürlük Partisi lideri Strache istifa etti. Başbakan, Muhafazakar Parti lideri Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı'nın da, aynı Özgürlük Partisi'nden olan İçişleri Bakanı'nın da istifa etmesini istedi. Çünkü dedi, hem bu soruşturmayı yürütecek olan kişinin aynı zamanda soruşturulacak olan kişiyle aynı partiden olması uygunsuz olur. Evet, kullandı. Tabii. Ve buna karşılık da İçişleri Bakanı'nın istifa etmesi durumunda kendilerinin hepsinin istifa edeceğini söylediler. Özgürlük Partisi'nin diğer bakanları ve nitekim pazartesi günü dün istifa etti. Bütün bakan şeyler, ittifakın küçük ortağı hükümetten ayrıldı bütün bakanlarıyla. Kruz de gelecek Eylül ayına erken seçim çağrısında bulundu ve Cumhurbaşkanı'na bu istifa eden bakanların yerine teknik kişilerin atanmasını önereceğini belirtti. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bu Avusturya'daki bu skandal hızla Özgürlük Partisi'nin oylarının da düşmesine yol açtığı, yani anında birkaç gün içinde 5 puan kaybettiği iddia ediliyor. Bu Özgürlük Partisi'nin başına gelen veya neden olduğu skandal aynı zamanda o gün, yani cumartesi günü Milano'da Kuzey Ligası'nın lideri ve İçişleri Bakanı Salvini ile Fransa'daki aşırı sağ hareketin lideri Marine Le Pen'in yaptıkları gövde gösterisine de biraz gölge düşürdü. Çünkü Avrupa Parlamentosu'nda Avusturya'daki özgürlük Özgürlük Partisi'nin de desteğiyle alacağı milletvekilleriyle büyük bir grup kurmayı tasarlıyor aşırı sağ partiler. Ama bu grubu kurabilmeleri için 25 üyeye sahip olmanın yanında 7 farklı ülkeden 25 üyeye sahip olmak gerekiyor. Aşırı sağ partilerin bir grup mu yoksa iki ayrı grup mu kuracakları belli değil. Çünkü aralarında bazılarının hem Marine Le Pen'e hem diğer bazı diğer aşırı sağ partilere mesafeli kalma arzusu taşıyanları da var. Evet, bir de skandal videoda da ilginç bir şey olmuş Ahmet. En büyük gazetesinin de kontrolünü ele geçirmek üzere bir takım muhalif gazetecileri de Kroner Zeitung galiba oradan atılması üzerine de konuşmalar yapıldığı görülüyor videoda. Medyayı susturuyor. Evet evet, yani medyanın kontrolü, medyadaki bu özellikle muhalif olan gazetenin de denetimi altına alınması ve bunun için de Orban'ın yaptığı gibi diyor. Evet. Örnek olarak da onu veriyor. Bir şey yani, evet. Evet, yani bak nasıl orada Orban yapıyorsa biz de bunu burada yaparız diyor. Bu Orban için şerefli bir benzetme mi yoksa bir sonuçta bir tür Orban'ı da dibe çeken bir şey mi bilmiyorum ama herhalde zaten bu artık herkesin bildiği bir şey oldu. Viktor Orban'ın nasıl Macaristan'da basını, medyayı denetlediği. Bizim Türkiye'de de aynı şey. Artık herhalde herkes biliyor işte. Satın telefonla. Alır, evet. Örnek olarak bile gösterilmiyormuş. Ben onun için üzüldüm biraz. Orban'dan önce örnek vardı. Olarak, evet, aslında Orban'dan önce biz başladık. Bizim lütfen, evet. Hükümetimiz bu örneği yürütmeye. Fakat belki Avrupa Birliği üyesi olduğu için oradan Orban'ı örnek gösteriyor. Yani Avrupa Birliği içinde de bu var. Hani dışında zaten her yerde var. Türkiye örnek, yani örnek teşkil etmiyor. Azerbaycan'a da gitseniz, Rusya'ya da gittiniz. Benzer işlemleri görüyorsunuz. Belki Avrupa Birliği içinde olduğu için Orban'ı örnek göstermiştir. Evet. Bu aşırı sağ partilerde çok ciddi, Avrupa aşırı sağ partilerinde çok ciddi bir Rusya sempatisi, Rusya yakınlaşması var. Bu zamanında Rus aşırı sağ milliyetçi hareketinin Avrupa'daki aşırı sağ hareketlerle birleşmeye çalışması döneminde bilinen bir şeydi ama çok uç ve çok marjinal hareketlerle sınırlı kalıyordu. Şimdi bazı merkez sağ partilerin bile, Fransa'da örneğin bazı liderlerinin Rusya ile bağlantıları ve Rusya ile Rus politikasına yakın durmaları, Putin politikasına yakın durmaları dikkat çekici bir şey. Bu konuda önemli bir gelişme 2 gün önce İngiltere'de yaşandı. Birleşik Krallık'ın eski başbakanı, İşçi Partisi'nden başbakanı Gordon Brown, Brexit Partisi'ni kuran Farage'in kampanya finansmanının son derece şüpheli olduğunu, kaynaklarının son derece şüpheli olduğunu belirtti. Ve PayPal üzerinden yapılan bu finansmanın yurt dışı kaynaklı olduğunu ve PayPal üzerinden yapıldığı için de kimliği belirsiz kişilerden yardım aldığını belirtti. Ve hemen bunun arkasından da İngiliz Birleşik Krallık Seçim Komisyonu Brexit Partisi'nin kampanyasını yakından ilgileneceğini belirtti. Ama seçimler Perşembe günü İngiltere'de. Evet, halbuki Birleşik Krallık'ta. Evet, Gordon Brown'da çok acil ve zorunludur. Burada kara para aklama durumu var ve çok ciddi bir suç işleniyor. Yüksek Seçim Kurulu el koymalı demişti duruma. Evet. Ama seçimler çok yakın. Yani ne kadar el koysa da artık seçimler Perşembe günü olacağı için ancak bilahare sonuç alınır. Soruşturma açılacak zaman yani. Büyük ihtimalle. Ve daha önce de 2016 referandumunda, yani bu Brexit referandumu sırasında da benzer yolsuzlukların, seçim kampanyası yolsuzluklarının olduğunu ima etti Gordon Brown. Ve yurt dışından seçimleri etkilemeye tetiklemeye yönelik bu çabaların demokrasiye karşı en büyük tehditlerden biri olduğunu söyledi. Bunu Macron da belirtti, biliyor musunuz, aynı günlerde. Evet. Hatta dün benzer bir şeyi belirtti. Bu sefer Steve Bannon'un seçimler öncesi Fransa'ya yerleşip buradaki aşırı sağ partilere açık destek vermesini işaret etti. Dolaylı olarak başka ülkelerin de seçimlere dahil olmasının, bu şekilde dahil olmasının demokrasi için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Evet, Farage'in de en yakın yardımcılarından, eski seçimde bu Brexit kampanyasında falan da çok önemli rol oynamış yardımcılarından biri, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suç işlemiş ve yakalanmış 2016 yılında ve hapse, evet, mahkum edilmiş filan. Kara para aklama, internette sahtecilik, şantaj suçlarından 8 ay yattıktan sonra çıkmış ve tekrar yeni kampanyada da çalışıyormuş şimdi Farage'ın. Çok ilginç yani. Evet, bir de böyle bir sorun var. Aşırı sağ partilerin genellikle zaten ilginç bir şey. Bu aşırı sağ partilerin egemenlikçi, milliyetçi, mutlak egemenlikçi aşırı sağ partilerin liderlerinin arkasında çoğu zaman, her zaman demeyelim ama çoğu zaman böyle yolsuzluklar ve kara para işlemleri, evet, yurt dışındaki güçlerle işbirliği, hem milliyetçiler hem ulusal egemenlikçiler ama aynı zamanda da inanılmaz bir internasyonalist tarafları var. Kara para ve yolsuzluk internasyonalizmi açısından. Bu da tabii aşırı sağ partilerin şu anda biraz sırtındaki bir kambur. Seçmenler bu konuda hassas olmaya devam ettikçe, hassasiyetlerini yitirdikleri zaman o zaman seyreli sen gümbürtüyü diyeceğiz herhalde. Evet, çok büyük bir, yani ilk tutuklandığı zaman o Cottrell denen adamın, Farage şey demiş, 22 yaşında bizim gönüllü çalışan bir adamımız, para vermiyoruz, parti destekçisi demişti. Ama evet, bundan sonra ne diyecek bilmiyorum. Çünkü bu tutuklamadan, hapisten sonra tekrar şu anda çalışıyormuş kampanyada gene Kotra. Suçunu çekti. Evet, mahkumiyetini, cezasını çekti. Artık anlamıştır, aklı başına gelmiştir. Şimdi, herhalde, evet. Şimdi doğru yola girmiştir diyecek. Kader başka mahkumiyeti. Ne diyebilecek? Evet. Evet, kader herhalde. Kader mahkumiyeti. Kader kurbanı. Bunu istersen Can, sen onun aklına gelmez bir İngiliz olarak kader mahkumu tabiri. Sen istersen bir öner, belki tutar şeyde, İngiltere'de. Hindistan'da seçimler bitti. Seçim sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak. Biliyorsunuz bu 5 haftaya yayılan 9 milyon seçmenin katıldığı dünya çapında bir seçim. 2014'te milliyetçi Bharatiya Janata, BJP partisinin oyların %66'dan biraz fazlası, %66'nın üstü galiba, %66-67 arasında oyların büyük çoğunluğunu alarak kazandığı büyük seçim zaferinin üzerinden 5 sene geçti ve bu milliyetçi, Hindu milliyetçisi parti, Narendra Modi'nin başında olduğu bu Hindu milliyetçisi partinin bu seçimleri kazanıp kazanmayacağı en önemli konuydu. Şimdilik sandık çıkışı anketlerinin verdiği sonuçlara göre, ki burada çok dikkatli olmak lazım çünkü çok büyük sayıda, yani 9 milyon seçmenin olduğu bir yerde sandık çıkışı anketleri çok dar bir sayıya dayanarak, örnekleme dayanarak yapıldığı, belli, evet, büyük ihtimalle yanılma şansı yüksek deniyor. Buna göre gene de BJP, yani Narendra Modi'nin başında olduğu partinin önde geldiği gözüküyor. Mecliste çoğunluğu yalnız ezici bir çoğunluk almak, kazanmaktan ziyade mecliste çoğunluk için gerekli olan 272 milletvekilinin belki biraz üstünde, yani 280 ile 310 arasında bazı yoklamaların verdiği sonuç milletvekilliği kazanacağı, bazılarının da bu gerekli çoğunluğun biraz altında, 265 ile 270 arasında kalacağı olduğunu gösteriyor. 23'ünde tam ne olduğunu göreceğiz ama BJP'nin yani Narendra Modi'nin birinci gelmiş olma ihtimali çok yüksek. Tek başına mı yoksa bir partinin desteğiyle mi iktidarda olacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir de RSS denen çok aşırı faşist, Gandhi'yi de öldüren, Mahatma Gandhi'yi de öldüren teşkilattan da büyük destek alıyor. RSS. Zaten bir ittifak. İttifak, evet. Yani evet, kendisinin içinde olduğu, yani partisinin öncülüğünde olduğu bir ittifak bu. Milliyetçi, Hindu milliyetçisi bir ittifak. Karşısında da Kongre Partisi var ve Kongre Partisi'nin başında da Gandhi'nin ismini taşıyan Nehru'nun torunu yanılmıyorsam. Evet, evet, aile devam ediyor. Aile devam ediyor. Kongre Partisi bu seçimlerde Milliyetçi Parti'nin Hindu milliyetçiliğini biraz kendi seçmenine çevirebilmek için klasik seküler politikasını, söylemini ve milliyetçilik karşıtı söylemini biraz kenara bırakıp o da Hindu milliyetçiliğine göz kırpan bir tavır aldı ama hakikisi varken sahtesini herhalde seçmenler her yerde olduğu gibi pek itibar etmeyecekler. Evet, evet. Son olarak Sudan'la bitirelim. Yok, programın sonuna geldik artık, kesiyoruz. Ha, sen anladın. Yok yok, devam edin. Sudan konusuna girmek istemiyor. Askeri konsey taraftarı haberler gelmeyecek diye endişe ediyor anladığım kadarıyla. Sudan'daki gelişmeler ilginç çünkü bir dakikada bitirelim onu. Sudan'daki gelişmeler ilginç çünkü askeri konseyle, yani Ömer el-Beşir'i deviren geçiş dönemi askeri konseyiyle Ömer el-Beşir'in devrilmesine yol açan sokak hareket, protesto hareketlerinin artık oluşturduğu bir hareket var, bir ittifak var. Özgürlük ve Değişim İttifakı. Geçiş dönemi askeri konsey ile bu Özgürlük ve Değişim İttifakı'nın liderleri arasında görüşmeler devam ediyor ve geçen cumartesi günü birçok konuda anlaşmaya varılmıştı. Yani bir egemen konsey kurulması, bu egemen konseyin 3 yıl görevde olması, bir yasama meclisi, atamayla bir yasama meclisi 3 yıl içinde oluştur, 3 yıl için geçerli oluşturulması ve sonra seçimlere gidilmesi konusunda anlaşma varılmıştı ve artık pazartesi salı günü de son konularda anlaşmaya varılması bekleniyordu. Pazartesi akşamı hem askeri konsey hem Özgürlük ve Değişim İttifakı ortak bir basın açıklamasıyla İki konuda anlaşamadıklarını ilan ettiler. Birincisi, egemen konseyin başkanlığı konusunda anlaşamamışlar. Askerler başkanın kendilerinden olmasını, siviller başkanın kendilerinden olmasını istiyorlar. Ve bu egemen konseyin, yani hükümet gibi bir şey egemen konsey dedikleri, çoğunluğun hangi tarafta olacağı hususunda da anlaşamamışlar. Özgürlük ve Değişim Hareketi 8 sivil ve 3 askerden egemen konseyin olmasını istiyor. Askerler ise 7 asker ve 4 sivilden olmasını istiyorlar. Dün görüşmelere ara verildiğini ilan ettiler ama ortak bir basın açıklamasıyla ve bu iki konuda anlaşamadıklarını belirterek ilan ettiler. Bu da ilginç. Yani kavga dövüş olmadan ilan ettiler ortak bir şekilde. Bir iki gün beklemek gerekecek Sudan'daki bu hareketi ama Sudan muhalefeti askeri konseyin bu işi bu noktaya getirip sonra anlaşma olmadı diye bir fiili durum yaratmasından endişe ediyor. İzlemeye devam edeceğiz. Evet, çok teşekkür ederim. Diğer taraftan şu anlaşma konusu olan bir konuyu daha belirteyim. Yasama Meclisi'nin 3'te 2'si, yani 300 üyenin 3'te 2'sini Özgürlük ve Demokrasi, Özgürlük ve Değişim İttifakı tarafından atanacağını iki tarafta kabul etmiş durumda. Evet, bir çatışma da oldu galiba çok kısa. Kısa bir çatışma oldu. Gerginlik tabii her an var ve özellikle Ömer el-Beşir'in kurduğu bu acil müdahale gücü, askeri ordunun paralelinde oluşturduğu acil müdahale gücü ile halk arasında gerginlik var. Ama acil müdahale gücünün başındaki komutan da şu anda geçici askeri konseyin başkan yardımcısı. Evet. İyi, takip edeceğiz tabii. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Can, sayende programı sonuna kadar bitirdim. Teşekkür ederim efendim. Ne demek? Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün can yok, bu sıralarda sık sık koşturuyor çocukların grev meseleleri filan. Evet, beraber tamam. Yapacağız. Bugün parazit üzerine konuşacağız galiba, değil mi? Evet, yani son birkaç değil hatta 5-6 haftadır hep bu İstanbul seçimleri üzerine konuşuyorduk. Siyasete nokta koyduk ya da noktalı virgül koyduk. Bugün konumuz parazitler. Niye parazitler diyeceksiniz, ona da geleceğim. Ben en azından bu hayvanlarda zihin konusunda bir takım okumalar yapıyorum falan, bir kısmı oradan çıktı yani bilişsel özellikleri itibariyle. Fakat ilginç bir konu, birkaç tane de böcek bilim denilen bilim dalından ve parazitlerle ilgili vaka çalışmasına rastladım. Onları aktarmak istiyorum. Şuradan başlayalım. Fakat bu parazit nedir? Parazit antik Yunanca'dan Latince'ye, oradan da bu Romans dillerine geçmiş. Bir başkasının sofrasında yemek yiyen ya da yemek yiyen kişi demekmiş. Para ve sitos kelimelerinin birleştirilmesinden oluşuyormuş. Yani bir başkasının sırtından geçinen, ona musallat olan, onun sofrasından bedavacılık yapan, hatta işte bazı durumlarda kanını emen, bir türlü insanın ya da işte bu hayvanların, organizmaların sırtından atamadığı, her ne pahasına olursa olsun dişiyle, tırnağıyla bir şekilde başkasının sofrasına ortak olan ve oradan ayrılmayan, ayrılmamak için elinden geleni yapan organizmalara genel anlamda parazit deniyor. Parazitler bir başkasının sofrasına ortak olmak zorundalar bir anlamda. Çünkü aslında başka şansları yok. Yani ortak olmadan, bir başkasının sırtından geçinmeden kendi başlarına var olabilecek becerileri yok. O tür canlılar. Buna da en sonunda tekrar geleceğim. Çünkü burada ekolojiyle de ilgili bir kıssadan hisse var. Hatta siyaset ve sosyolojiyle ilgili de bir şey var. En sonunda belki kısaca değinirim. Fakat genel olarak şunu da söyleyerek bu tanım kısmını tamamlayayım. Parazit deyince aklımıza genellikle mikroorganizmalar geliyor. Benim de öyle geliyor ya da geliyordu. Ya da çok küçük organizmalar. Yani kene mesela bir parazit, işte böyle hayvanların veya insanların vücuduna yapışıyor, kanını emiyor. İşte onu orada olduğunu fark edip siz çıkartmayı becerene kadar beslenmeye devam ediyor filan. Fakat parazitler yalnızca literatürde, en azından bu biyoloji külliyatında, küçük organizmalar ya da mikroorganizmalardan ibaret değil. Mesela başkalarının sırtından geçinen kuş türleri var ya da böcek türleri var. Bunlara da parazit deniyor. Parazit diye kendi türünün, yani her türün bir paraziti var. Öyle anlaşılıyor, ya da çeşitli parazitleri var. Hatta belki bunu insanlar için de söyleyebiliriz. Bir devlet yapısının içine yerleşmiş siyasal oluşumlar için de söylenebilir. Metaforik olarak da uzatmak belki bu kavramı mümkün. Fakat ben vakka çalışması olarak işte biyolojiden, bir böcekler dünyasından, bir de kuşlar dünyasından iki ilginç vakka seçtim. Parazitler derken onlardan bahsedeceğim ama illaki minicik, küçücük, gözle görülmeyecek kadar hatta küçük mikroorganizmalardan bahsetmiyoruz parazit derken. Peki burada asalak kelimesi de kullanılıyor. Aynı anlama geliyor değil mi? Herhalde aynı anlama geliyor. Ben bir şekilde bu hani biyolojideki teknik terim parazit diye İngilizce'deki de işte Latince'deki, Yunanca'daki evet. de parazit diyorum ama herhalde aynı şey. Yani asalak da işte bir biyoloji sözlüğüne bakmak lazım. Parazitle aynı şey olsa gerek. Başkasının kaynaklarını ortak olan istenmeden de olsa işte gelip çeşitli yollarla, yöntemlerle başkasının sırtından geçinen asalak da herhalde bu aslında doğru. Evet. Şimdi bu yollar, yöntemler aslında çok çeşitlilik içeriyor ve orada bir sürü ilginç vaka var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Fakat demin kene dedim, onunla başlayayım. En basit belki parazit canlılarından bir tanesi. Keneyle başlamak istiyorum çünkü bu tür konuların çalışılmasının başı 19. yüzyılın sonlarına kadar gidiyor. Jakob von Uexküll isimli, böyle ilginç bir ismi olan bir Alman biyolog var. 1944 yılına kadar da daha sonra yaşamış. Fizyoloji ve hayvanlarda işte davranış üzerine çalışmalar yapıyor. Pek zamanında değeri bilinememiş bir adam. Fakat bir de bu araya İkinci Dünya Savaşı'nın hem Birinci hem İkinci Dünya Savaşı'nın girmesi nedeniyle çalışmaları kesintiye uğramış. İşte Alman bilimi genel olarak bir geride kaldığı bir dönem yaşadı filan. Fakat yeniden bugünlerde keşfedilmekte olan bir kişi bu von Uexküll. Ve Umwelt diye bir kavramı var ortaya atmış olduğu. Bugünlerde çok kullanılıyor. Almanca öz dünya diye belki çevrilebilir. Bundan şunu kastediyor. Diyor ki her biyolojik türün bir kendi öz dünyası var. Buradan kastedilen fiziksel dünya değil. Hepimiz aynı fiziksel dünyayı, ortak fiziksel dünyayı paylaşıyoruz sonuç itibariyle. Aynı dünyanın, aynı evrenin bir parçasıyız. Fakat bu evren ni nasıl temsil ediyoruz, bu evreni nasıl etkiliyoruz, bu evren bizi nasıl etkiliyor, bu fiziksel dünya, bu her biyolojik tür için farklı. Çünkü hepimizin algı sistemleri farklı. Kimisi bazı işte ses aralıklarını duyabiliyor, diğerlerini duyamıyor. Başka hayvanlar başkalarını duyuyor. Birbirimizden çok farklı pencerelerden aynı dünyaya bakıyoruz ama çok farklı pencerelerden bakıyoruz. Dolayısıyla bu baktığımız pencereler bizim öz dünyamızı oluşturuyor. Von Uexküll böyle biraz da şairane bir adam. İşte doğaya çok düşkün, uzun yürüyüşler yapıyor her gün filan. Hayat hikayesini okuyordum. Diyor ki bu her canlının kendi öz dünyası bir sabun köpüğü gibi onun işte evrenini çevreler işte filan. Zaten kitabının da adı, yani en bilinen kitabının adı, hayvanların ve insanların dünyasında bir gezinti, böyle gezinti yaparak doğa üstüne düşünen filan bir kişi. Neyse, onun bu kenenin öz dünyasını, umvelsini anlattığı çok hoş bir pasaj var. Hatta o kadar ki bugünlerde işte bir semiotik diye yeni bir sembollerin nasıl anlam ifade ettiği ve nasıl anlam kazandığını çalışan nispeten yeni bir alan var. O alandan işte Avrupa kıta felsefesine kadar eskilerde bir programda adı geçti. İşte Martin Heidegger mesela önemli felsefecilerden ya da çağdaş felsefecilerden İtalyan felsefeci Giorgio Agamben'in bir kitabı var. L'aperto, l'uomo e l'animale diye, işte açıklık, insan ve hayvan. Bunların hepsi von Uexküll'e bir şekilde bir atıfta bulunuyorlar. Ve bu kenelerle ilgili pasajını da ben sık sık her yerde görüyorum. Diyor ki von Uexküll, kene çok basit bir hayvan. Gözleri yok, görmüyor. Kulakları yok, duymuyor. Yani kendi kendinin öz dünyasına bakarsak aslında duyumsal olarak da son derece yoksul bir iç dünyası var. Yalnızca iki şey konuda reseptörlere sahip kene. Bir tanesi hayvanlarda ve insanlarda terin içinde olan bir tür asit, butirik asit diye bir asidi algılayabiliyor ya da neyse duyumsayabiliyor. Bir de sıcaklık artışını, ısıdaki artışı fark edebiliyor. Kene fark edebildiği şeyler bundan ibaret. Bir de hareket etmeyi beceriyor. Başka bir becerisi yok. Fakat keneler işte böyle yüz binlerce yıllardır bu evrim sürecinde gayet başarılı olmuş. Ortadan kalkmamış, soyları tükenmemiş hayvanlar. Çünkü bu çok küçük becerileri onları hayatta tutmaya yetiyor. Kenenin bütün yaptığı şey şu diyor Fondüksküz. Bir işte yumurtasından çıkıp şey olduktan sonra işte yavru kene dünyaya gelmiş olduktan sonra bir ağaç dalının üstünde bir yerde ya da bir otun üstüne tırmanarak sessizce beklemeye başlıyor. Bütün yaptığı bundan ibaret. Bir parazit oldum ben, kendisine sofrasına ortak olacağı bir organizma bulması lazım. Hayatta kalmasının yolu bu. Bunu da nereden buluyor? İşte o sırada o etrafta olan bir hayvan ya da insanın terindeki butirik asidi algılayabiliyor. Bu asidi algıladığı anda ya da duyumsadığı anda kene hareket etmeye başlıyor. O zamana kadar sessiz dururken ve bir noktada bir ısı farkı duyumsadığında bir bedenle karşılaşmış olduğunu fark ediyor. Çünkü hayvanların da insanların da bedenleri daha yüksek bir ısıya sahip. Bunu fark eder fark etmez işte dişlerini geçirerek derisinin içine nüfuz ediyor bu hayvanın ya da insanın. Ve daha sonra fark edilip oradan çıkartılana kadar işte o organizmanın kendi besinlerinden kanını emerek besleniyor. Asalak sofrasına ortak oluyor. Kolay kolay da çıkmıyor. Yani ben de bir sefer böyle bir ormanda bir yürüyüş yaptıktan sonra evde duş alırken bir baktım bir şey var bacağıma yapışmış. Daha yakından bakınca kene olduğunu anladım. Keneyi böyle cımbızlı falan çekeyim derseniz çekemiyorsunuz. Kopuyor çektiğiniz kısmı. Kalanı sizin bedeninizin içinde kalıyor ve ciddi hastalıklara neden oluyor falan. İşte böyle acil servise gitmek, onu doktorların şeyiyle, cerrahi müdahalesiyle çıkartmak gerekiyor filan. Bunun da tabii nedeni şu, başta söylediğime bir daha döneyim. Kenelerin kendi başlarına var olma şansları yok. Parazit olmak biraz böyle bir şey. Ancak başkalarının sırtından geçinebildikleri zaman varlar. Bunu bunun da herhalde motivasyonuyla ölmeye razı kene, yeter ki o şeyden çıkmasın, kanını emmekte olduğu organizmanın içinden çıkartılmasın. Evet, ama dediğiniz fakat, gibi şey olarak da biyolojik evrim açısından son derece başarılı bir tür, çünkü böyle çok az yetenek gibi gözükmesine rağmen bu becerilerin kim bilir kaç yüz ya da bin yıldır bunu sürdürebiliyor. Ve evet. Bir de büyük bir tehlike de tabii Lyme hastalığı denen çok ciddi bir hastalığın da yayıcısı ve yaygınlaşıyor bildiğim kadarıyla. Evet, yani bu son derece minimal becerilerle var olmayı sürdürebilmiş keneler, ama dediğim gibi işte parazit olarak. Yani buradan da aslında en sonunda şu ekolojik hisseye gelmek istiyorum. Kenelerin var olması için onların bu becerilerinin, yani minimal becerilerinin yanı sıra aslında sürekli sofralarına ortak olacağı bir takım başka canlıların da olması lazım. Öyle canlıların soyu tükense kenelerin de soyu tükenecek demektir. Çünkü kendi başlarına kendi hayatlarını idame ettirebilecek canlılar değiller. Parazit olmak biraz böyle bir şey. Dolayısıyla bir taraftan yani sizin kanınızı emiyorlar, bir sürü hastalık geçiriyorlar filan, başınızdan atamıyorsunuz kolay kolay. Fakat bir şekilde sizin soyunuz kurursa kenelerinde soyu kuruyacak. Öyle de bir durum var. Bir çekişmeli, tansiyonlu bir durum var. Yani. Evet. Bir de tabii bu iki büyük özellik, iki önemli özelliklerinden biri olan sıcaklık artışını fark etmeleri de şimdi daha da yani bu küresel ısınmaya bağlı olarak daha da büyük bir tehlike arz etmeye başladıklarını da söylemek mümkün. Herhalde öyle. Acaba bu iklim sıcaklık artışını da iklim değişikliğini de fark ediyorlar mı keneler ya da belki bu sebepten kenelerin davranışında bir değişiklik de olabilir. Ama yani şeyleri arttı, yaşama alanlarının genişlediği konusunda birkaç rapora rastladım ben yani. Evet. İklim yıkımı konusunda uğraşırken bu var yani. Ben onları görmemiştim, vardır ve aslında hani daha uzun soluklu bir şekilde bakmak mümkün olduğu zaman geriye dönüp evrimsel süreçte de bunun nasıl bütün ekolojiyi değiştirdiğini herhalde göreceğiz. Evet. Ekoloji demişken şimdi iki vakadan daha kısaca bahsedeyim. Bunlar da aslında bu Jakob von Uexküll denen biyologun yolundan giden, öğrencisi olan ya da ondan ilham almış ve yine Avrupa'dan çıkmış üç önemli biyologun çalışmalarıyla ortaya çıkmış yeni bir bilim dalı. Yani yeni diyorum işte hani 1950'lerin ortasından falan 1900'lerin 20. yüzyılın ortasından itibaren çıkmış ama daha önce olmayan bu bilim dalının adı etoloji. Canlıların kendi doğal ortamlarındaki davranışlarını inceleyen bir dal. Yani tam işte hani biyolojiyle de alakalı, bir parça psikolojiyle de alakalı falan ama böyle bu Umwelt fikrinden yola çıkıyor. Yani her canlının kendisine özgü bir öz dünyası var. Dünyayı belli bir şekilde algılıyor. Dünyaya belli bir şekilde etki ediyor. Ve bunu bu öz dünyanın içinde onun kurallarını anlayarak çalışmamız lazım diye düşünüyorlar. Üç kişi bunun yolunu açan, üçü de Alman. Konrad Lorenz, Nico Tinbergen ve Carl von Frisch. Üçü de çok önemli insanlar ve 1973'te Nobel ödülünü evet. aldılar aslında tıp alanında. Etolojiyi kuran kişiler olarak. İşte Konrad Lorenz kazlarla çalışıyordu, Carl von Frisch bal arıları üstüne çalışıyordu. Yani hepsinin başka bir canlı türü üstüne uzmanlığı var. Neyse bunu söylüyorum çünkü şimdi anlatacağım şimdi aktaracağım iki vakanın ikisi de son derece bu insanların açtığı yoldan giden çalışmalarla yapılmış etolojik çalışmalar. İkisi de aslında inanılmaz bir asalaklık ve bu asalaklığı gerçekleştiren sahtekarlık içeriyor. Bunların videolarını da ben Twitter sayfasından koydum. Aslında öneririm. Onların seyredilmesi de önemli ama şimdi biraz anlatmaya çalışayım. Bir tanesi mücevherli yaban arısı diye bilinen bir yaban arısı var. Bazen zümrüt yaban arısı diye de geçiyor. Çünkü çok parlak, güzel yeşil bir rengi olan öyle biraz uçan karınca ile işte eşek arısı arasında bir görünümü olan bir organizma ile hamam böcekleri arasında geçiyor. Hamam böcekleri bu hikayenin bahtsız elemanları, yaban arıları ise parazit, sahtekar parazitleri. Diğer aktaracağım hikaye ise kuş türleri arasında, guguk kuşuyla öteyen kuş arasında geliyor. İkisinde de benzer durumlar var. Benzer durum şu, bu iki türde de bir canlı bir diğerine asalak oluyor ve onun sofrasından yiyip içiyor. Bazen hatta bu yiyip içtiği canlının hayatına kastederek. Yaban arısıyla hamam böceğinin hikayesiyle başlayayım. Bu tür yaban arıları Türkiye'de yok. Güney Asya'da, Afrika'da, Pasifik adalarında falan daha çok bulunuyormuş. İşte bütün arılarda olduğu gibi bir iğnesi var ve bir tür zehiri var. Bir şekilde yumurtlamaya yakın bir zaman kendisine bir hamam böceği aramaya başlıyor bu yaban arısı ve hamam böceği kendisinden çok daha büyük olduğu halde bir şekilde gelip bu hamam böceğini sokmayı başarıyor. Hamam böceğine enjekte ettiği zehir hamam böceğini öldürmüyor, felce de uğratmıyor bir şekilde, fakat hamam böceğinin kaçma refleksini köreltiyor. Yani o noktada işte deneylerde de daha sonra gözüküyor ki hamam böceği bu yaban arısı tarafından sokulduktan sonra İşte herhangi bir yere bırakıyorsunuz, ışığı açıyorsunuz, kaçmıyor. Durduğu yerde duruyor. Böyle buna zombileşmek filan da diyorlar. Canın da kulakları çınlasın. Bu şekilde kendi zehrini enjekte ettikten sonra bu yaban arısı, bu zümrüt yaban arısı şeyi yürüterek bir şekilde böyle sanki kendi iradesi altına girmiş gibi hamam böceğini kendi yerin altındaki yuvasının en ucuna kadar götürüyor. Hamam böceği felçli değil, canlı, fakat bir kaçma isteği yok, orada durduğu yerde duruyor. Ve hamam böceğinin gövdesi içinde bir boşluk bulup yumurtasını oraya bırakıyor yaban arısı. Ve daha sonra çıkıyor bu tünelden. Tünelin ağzını da son derece sistematik ve sabırlı bir şekilde kapıyor. Küçük taşlarla, işte şunla bunla. Yani istese de şeyin çıkamayacağı şekilde oraya hapsetmiş oluyor. Evet. Hamam böceğini. Bir süre sonra yumurta çatlıyor. İçinden küçük bir yaban arısı yavrusu çıkıyor. Çıktığı yerde işte şeyin göbeği hamam böceğinin. Hamam böceğini yemeye başlıyor. Hamam böceğinde bir kaçma refleksi yok. Durduğu yerde duruyor hamam böceği. Ve bu konuda çalışanlar diyorlar ki bu yavru hamam böceğini öyle bir sistematik sırayla yiyor ki bu hamam böceğinin olabildiği kadar uzun süre hayatta kalmasını sağlıyor. Çünkü hamam böceği öldükten sonra işte belki bir süre sonra bozulacak, besin değeri kaybolacak filan. Böylece bu yaban arısı yaklaşık bir aylık bir süre sonra da toprağın üstüne bu şeyleri, tünelin ağzını açarak beliriyor, görüyoruz. Hamam böceğinden bir şey kalmamış. Hamam böceği hayatını vermiş, bir gıda olarak, besin olarak şeyi beslemiş yaban arısını. Ve bu yaban arısı eğer bir dişi yaban arısıysa, işte yetişkin bir yaban arısı olarak kendine başka bir hamam böceği aramaya başlıyor. Dolayısıyla parazitler çok masum değil ve bu, yani bir anlamda düşünürsek, böyle müthiş bir planlama ve sistematik bir çalışma isteyen, ancak casus romanlarında filan görebileceğimiz türde bir şey. Fakat öyle bir anlayış olduğuna dair herhangi bir veri de yok. Geçen sene çıkmış olan yeni bir kitap okuyordum. Daniel Dennett isimli, benim de sevdiğim bir felsefeci. Bakterilerden Baha Zihinlerin Evrimi diye bir kitabı var. Orada bir ayrım yapıyor. Diyor ki bu tür hayvanlarda müthiş bir marifet görüyoruz. Fakat bu marifet illa bir anlayışla ya da idrakla el ele gitmek zorunda değil. Bir şekilde evrimsel tarih boyunca, milyonlarca, milyarlarca yıl boyunca belki bu yerleşmiş bu marifetler. Çok marifetli hayvanlar. Sahiden de öyle. Bu yaban arısına yaptığı kolay iş değil. Evet. Ama yani yaban arısı, işte ben bir hamam böceği bulayım da onu, işte zehrimi de o kadar bir dozda enjekte edeyim ki hem ölmesin ama götürüp koyayım falan gibi düşünceler le hareket ediyor olmayabilir. Hatta öyle hareket etmiyor. Büyük ihtimalle otomatik bir şekilde işte doğuştan yapmayı becerdiği şey bu. Ama bu becerdiği şey onu bir parazit olarak hayatta tutmaya devam ediyor. Hamam böceği ise burada bahtsız bir eleman olarak bu senaryoda yer alıyor. Çok çok benzer bir şeyi şimdi bambaşka bir organizmaya geçeyim. Kuşlarda da görmek mümkün. Yani bu illa mikroorganizmalara ya da biraz daha büyük ama aslında küçük böcekler gibi canlılarda olmak zorunda değil. Guguk kuşu Akdeniz'de de olan, Türkiye'de de olan, hep yani aslında ismini de çıkarttığı sesten, guguk'a benzer çıkarttığı sesten alan bir kuş. Guguk kuşu da bir parazit. Bir asalak, başkasının sofrasından yiyen bir kuş ve onun da kurbanı öteğen kuşu diye bilinen, kendisinden aslında boyca da biraz daha küçük olan bir kuş türü. Burada da yumurtlamaya yakın dişi guguk kuşu kendisine öteğen kuşlarının yaptığı bir yuva buluyor. Bu yuvanın içinde öteğen kuşu, işte dişi öteğen kuşu kendi yumurtalarını koymuş. Orada mesela 3 tane yumurta var. Onların başından ayrılmıyor ama zaman zaman gidip yiyecek bulması gerekiyor öteğen kuşunun. Öteğen kuşunun böyle ayrıldığı bir zamanı kollayıp guguk kuşu böyle şeyde bekliyor uzakta. Hemen o yuvaya gidiyor ve kendi o anda yumurtlayarak bir yumurtasını o yuvanın içine bırakıyor. Fakat 3 yumurta ile 4 yumurtanın görsel geometri açısından fark edilme ihtimali var. Öteğen kuşu dolayısıyla bundan rahatsızlık duyabilir, yuvayı terk edip bir daha gelmeyebilir. Böyle davranışlar filan da söz konusu. Dolayısıyla guguk kuşu öteğen kuşunun kendi yumurtalarından bir tanesini alıp yok ediyor. Uzağa bir yere götürüyor, atıyor filan ve yuvada sanki yine 3 yumurta var gibi gözüküyor. Dişi öteğen kuşu geri geldi, 3 yumurta, yine 3 yumurta. Fakat 3 yumurtadan bir tanesi aslında guguk kuşunun yumurtası, kendi yumurtası değil. Bunun farkında değil öteğen kuşu ve bunu anlayacak, öğrenecek bir bilişsel kapasiteye de sahip değil. Bu yumurtaların başında bekliyor. Evrimsel süreçte işler öyle gelişmiş ki guguk kuşunun yumurtası öteğen kuşun yumurtasından 2 gün önce çatlıyor. Dolayısıyla önce bu asalak canlının yumurtasından onun yavrusu çıkıyor. Yavrunun da hayatta ilk yaptığı şey anne öteğen kuşu ona yiyecek toplamaya gittiği zaman diğer yumurtaları yuvadan aşağı atıp yok etmek. Kardeşlerini öldürmek yani. Bu da tabii otomatik bir davranış fakat büyük bir çaba göstererek her yarım saat uğraşarak bazen filan bu yavru diğer yumurtalar atıyor. Dolayısıyla yuvada bir tek kendi kalmış oluyor. Yani bir yuva var, yuvada bir guguk kuşu yavrusu var ve onu besleyen ta büyüyüp koca bir yetişkin kuş haline kadar getiren bir öteğen kuşu var. Öteğen kuşunun kendi 3 yumurtasının 3'ü de yok olmuş vaziyette. Ve öteğen kuşu bunun farkında değil. İşte bu asalak guguk kuşunu büyüyüp hatta kendisinden büyük bir kuş olana kadar beslemeye devam ediyor. Bu da ikinci vakamızdı. Böylece aslında kıssanın sonuna geldik. Bu kıssadan hisse de aslında biraz şu. Bu durumlarda da parazit olan organizmaların aslında parazit oldukları canlılara bir bağımlılığı var. Bunun farkında değiller. Yani işte guguk kuşu öteğen kuşunun yumurtalarını yok ediyor, kendi yavrusunu ona büyüttürüyor filan ama bir şekilde öteğen kuşları yok olsa, soyları kurursa guguk kuşları da yandı. Çünkü onların da parazitlik yapmaktan, başkalarının sofralarına ortak olmaktan başka pek bir becerileri yok. Başka türlü bir var olma şansları yok. Aynı şey hamam böcekleriyle yaban arıları açısından da geçerli. Bir iki ay önce Amerika'daki Yellowstone Ulusal Parkı'nda bir restorasyon ekolojisi denen bir deneyden bahsetmiştim. Evet. İşte Kanada geyiklerinin nüfusunu ayarlamak için bir kurt sürüsünü oraya getiriyorlar falan. Bunun gibi burada bir yani kıssadan hisse, birinci hisse en azından ekolojik dengelerin böyle çok derinden birbirine bağlı olduğu ve bazen işte başkalarının sofrasına ortak olan parazitlerin de aslında o ortak oldukları canlılara bağımlı oldukları, onların soyları kurursa kendilerinin de soyları kuruyacağı pek parazitler açısından öyle gözükmese de aslında bu dengenin böyle olduğunu unutmamak lazım. İkinci hisse ise kıssadan siyasetle ve sosyolojiyle ilgili bir hisse. Bazı matematik ders kitaplarında ben öğrenciyken işte şey denir, bir soru vardı. Sonra da bu sorunun çözümünü bir egzersiz olarak okuyucuya bırakıyoruz denir. Ben de bu siyaset ve sosyolojiyle ilgili hisseyi küçük bir zihin egzersizi olarak dinleyicilere bırakayım. Çünkü vaktimizin sonuna geldik. ve bu programı böylece isterseniz bitirelim. Evet evet. Gayet ilginç. Bu simbiyotik ilişkiden farklı bir şey bu. Parazitlik meselesi. Farklı çünkü tek taraflı. Yani evet, asalağın asalak olduğu organizmanın üstünden geçilmesi gibi. Ama aslında bir tür simbiyosis de var denilebilir. Çünkü dediğim gibi yani bu asalak olunan canlıların yok olması, işte orayı tümüyle terk edip gitmesi ya da her neyse asalakların da işte böyle ortada ayazda kalmaları ve kendi hayatlarını idame ettirememeleriyle sona erecek. Bence en önemli kıssamızın hissesi aslında bu. Bu evet. Peki çok teşekkür ederiz. Peki haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.